pracy i prześlij swoim znajomym. Za skuteczne polecenie pracownika otrzymasz nagrodę 2000 zł. Szczegóły na polecambudimex.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis drugi. Premier i minister kultury uczestniczyli w uroczystości z okazji zakończenia przebudowy siedziby Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Minister edukacji przedstawiła przyspieszony plan podwyżek dla nauczycieli. Kolejny spadek bezrobocia w Unii Europejskiej i strefie euro, Polska w czołówce. Walka o wolność, którą prowadzili żołnierze wyklęci, była ostatnim polskim zbrojnym powstaniem niepodległościowym, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wraz z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim uczestniczył w uroczystości z okazji zakończenia przebudowy siedziby Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Idąc śladem wielkiej myśli naszego filozofa Henryka Elsenberga, mistrza Zbigniewa Herberta, warto przypomnieć, że wartość walki nie mierzy się szansami na jej zwycięstwo, tylko wartością sprawy, za którą żołnierze leśni, jak nazywaliśmy ich wtedy w latach 70., 80., walczyli. Największy bieg pamięci na świecie odbędzie się już w niedzielę. Tropem wilczym pobiegną młodzi i starsi na prawie wszystkich kontynentach. W 365 miejscach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, a także w Azji, Afryce i Australii. Udział zapowiada ponad 70 tysięcy uczestników. Patronat edukacyjny nad biegiem objął Instytut Pamięci Narodowej, mówi profesor Krzysztof Szwagrzyk. Poprzez uczestnictwo w biegach na różnych dystansach każdy, i ten młodszy, i ten starszy, może oddać honory żołnierzom wyklętym i powiedzieć: pamiętam, że istnieliście i byliście w naszej historii. Uczestnicy imprezy mogą wybrać symboliczny dystans 1963 metrów, upamiętniający rok śmierci ostatniego ukrywającego się żołnierza wyklętego Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, oraz inne trasy, na przykład 10 albo 5 kilometrów, w zależności od miejsca imprezy. A tak uczestnicy wspominają poprzednią edycję biegu Tropem Wilczym. Niesamowity bieg, 10 tysięcy metrów. Końcówka była dość mocno pod górę, sporo zakrętów, no ale atmosfera była niecodzienna, było bardzo sympatycznie. Zapisy na bieg wciąż trwają. Więcej informacji w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do trójki. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła przyspieszony plan podwyżek dla nauczycieli. Początkowo podwyżki miały być rozłożone na 3 transze. Teraz ma być to 5% podwyżki od stycznia i kolejne 5% od września, co ma dać zapowiadany ponad 16% wzrost wynagrodzeń. Finalnie we wrześniu nauczyciel dyplomowany ma zarabiać o 508 zł więcej. Mamy wzrost gospodarczy i nauczyciele słusznie uznali, że powinni mieć w nim większy udział. Dlatego po rozmowach ze związkami podjęliśmy decyzję, że przyspieszamy podwyżki, mówi minister Anna Zalewska. Teraz od stycznia i teraz, proszę Państwa, w marcu, 1 marca samorządy przygotowane są, bo mają pieniądze do wypłaty tychże podwyżek, drugiego kroku z wyrównaniem od 1 stycznia. Przypominam, że w marcu również czeka na polskiego nauczyciela trzynastka. Tymczasem decyzję o dacie początku strajku Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podejmie 4 marca. Mamy ją poznać o 14.30. Wynik referendum strajkowego w szkołach będą znane 24 marca. ZNP i Forum Związków Zawodowych domagają się podwyżki dla nauczycieli o 1000 zł od stycznia tego roku. Kolejny spadek bezrobocia w Unii Europejskiej i w strefie euro. Polska jest w czołówce. Unijny Urząd Statystyczny Eurostat opublikował dane ze stycznia, z których wynika, że stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8%, a w całej wspólnocie 6,6%. Polska z bezrobociem na poziomie 3,7% jest na 5. miejscu. W porównaniu z grudniem zarówno w Unii, jak i Eurolandzie nastąpił nieznaczny spadek o 0,1 punktu procentowego, ale są to najlepsze dane od wielu lat. W strefie euro bezrobocie jest najniższe od października 2008 roku, a w całej Unii odnotowano najniższy wskaźnik od stycznia 2000 roku. Obecnie w całej wspólnocie najniższe bezrobocie jest w Czechach i nieznacznie przekroczyło 2%. Następnie w Niemczech, a kolejne miejsca zajmują Węgry, Holandia i Polska. Dane dotyczące Polski różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, jest nadal w Grecji, gdzie według ostatnich danych z listopada pracy nie miało 18,7% obywateli. Za Grecją jest Hiszpania, a następnie są Włochy. Tylko te trzy kraje przekraczają w Unii 10% poziom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trzy sesje nagraniowe, 6, 7 i 22 kwietnia roku 1966. Ostatni utwór kończący album Revolver Beatlesów był w rzeczywistości nagrany jako pierwszy. Oto ta właśnie pierwsza próba. John Lennon, śpiew, organy Hammonda, mellotron, Paul McCartney, gitara basowa, George Harrison, sitar, tambura, gitara prowadząca i Ringo Starr, perkusja, tamburyn. Cała czwórka też zajmowała się tak zwanymi lupami, wówczas robionymi manualnie i analogowo po prostu na kawałkach zapętlonej taśmy. I do tego George Martin na preparowanym fortepianie. Tak powstawał utwór Tomorrow Never Knows Beatlesów, uchodzący w ich całej karierze za jeden z najbardziej wpływowych na to, co stało się wokół i na to, co stało się później. I teraz o tym, co stało się później. Nie jestem pewien, bo nie zapytałem, czy Piotr Stelmach zapytał wczoraj Phila Collinsa o jego wersję Tomorrow Never Knows. W każdym razie nie tak dawno graliśmy w porannych odcinkach właśnie utwór z pierwszej solowej płyty pana Phila. Turn off your mind. O tym, że John Lennon zażądał od producenta Beatlesów George'a Martina chóru, którym brzmiałby jak 1000 mnichów na szczytach Himalajów, tą opowieść słyszeliście Państwo na pewno. Dziś opowiadając o utworze Tomorrow Never Knows, chciałbym zagrać kilka muzycznych hołdów dla tego utworu, bo takie jak najbardziej istnieją. Oto The Chemical Brothers. Prawie 23 minuty po 14. Dziś w tonacji trójki poruszamy się wokół utworu Beatlesów Tomorrow Never Knows. 801, eksperymentalny zespół sformowany w roku 1976 przez Phila Manzanera, Briana Eno i jego kolegów. A jakże, grali swoją wersję, którą nazwali TNK. We'll be right back. Grupa 801 przetrwała tylko 3 koncerty, ale chyba taki był plan, bo powstała po prostu w przerwie, kiedy Roxy Music zawiesiło swoją działalność. Wydali też płytę koncertową w wersji kolekcjonerskiej w XXI wieku. Dodano nawet próbę tegoż właśnie utworu. Nazwany najbardziej psychodelicznym utworem wszystkich czasów i najbardziej muzycznym opisem pewnej psychodelicznej używki w historii muzyki popularnej, utwór Tomorrow Never Knows zainspirował także grupę Oasis. W przypadku utworu Morning Glory nie ma żadnej wątpliwości, jako że w tekście pojawiają się dokładnie te 3 słowa. Pod względem produkcji muzycznej beatlesowski oryginał Tomorrow Never Knows uchodzi za jedno ze szczytowych osiągnięć zespołu, wyprzedzając i czasowo, i pod względem kreatywności nawet Sierżanta Pieprza. Jeden z krytyków muzycznych porównał nawet ten utwór do Berlioza i jego Symfonii Fantastycznej, mówiąc, że uczyniła dla muzyki popularnej XX wieku to, co owa symfonia dla muzyki symfonicznej wieku XIX. Docenił utwór także mistrz Herbie Hancock. Zaprosił do swojej wersji Dave'a Matthewsa. We'll be right back. Wśród innych wykonawców zafascynowanych utworem, którzy nagrali własne wersje, wymienię Tangerine Dream, to była oczywiście wersja instrumentalna, Alison Mosshart, która razem z Karlą Azar nagrała własną wersję na ścieżkę dźwiękową pewnego filmu, zdaje się, że 8 lat temu, no i wreszcie grupa Riot, którą po ponownym zejściu się oglądaliśmy także na OFF-ie. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy grali w Katowicach właśnie Tomorrow Never Knows, ale na pewno na trasie północnoamerykańskiej. Mamy też polski cover, niezwykły, wydany także na płycie winylowej, z której zagramy na maxi singlu grupy Ścianka. Równie psychodeliczny jak oryginał, ale zupełnie inny. To był nasz własny remiks, jeszcze bardziej psychodeliczny niż oryginał. Oczywiście maxi single grupy Ścianka powinien brzmieć troszkę inaczej, właśnie tak. We'll be right back. Jestem przekonany, że John Lennon zaakceptowałby wersję zespołu Ścianka. Debata na temat Tomorrow Never Knows będzie trwała pewnie wiecznie. Obecny stan wiedzy mówi o 5 lupach taśmowych wykorzystanych w utworze. W jednym z nich, tym najbardziej charakterystycznym, który przypomina krzyk gęsi, to jest po prostu przyspieszony śmiech Paula McCartneya. I tak dalej, i tak dalej. Odsyłam Państwa do specjalnych źródeł internetowych. Kropką nad i jest wersja z projektu Love, gdzie George Martin i jego syn Giles zmieszali Tomorrow Never Knows z innym psychodelicznym utworem Beatlesów, tworząc zupełnie nową jakość. Za dzisiejszą tonację trójki dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gili, Piotr Metz. Do usłyszenia. Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś jeszcze porozmawiamy o zasadach bezpiecznej jazdy na nartach. Wspominaliśmy o pierwszeństwie przejazdu, a jakie są inne ważne rzeczy, o których trzeba pamiętać. Obok mnie Ludwik Żukowski, instruktor wykładowca PZN. Witam w trójce. Dzień dobry. Przede wszystkim zdarza się, gdy jedziemy na długich alpejskich trasach, że się zatrzymamy. Może w Polsce to jest mniej częste zjawisko, dlatego że na większość tras w Polsce oscyluje długością wokół kilometra. Wobec tego przejedziemy taką trasę od startu do dolnej stacji wyciągu. Na wszystkich trasach dłuższych jednak zabraknie nam sił i gdzieś będziemy musieli stanąć. I wtedy mamy sytuację, w której będziemy włączali się do ruchu. Więc pierwsza zasada kodeksowa jest taka, że jeśli już musimy stanąć, to mamy stanąć na skraju trasy i musimy stanąć w miejscu, które jest z góry widoczne, a zatem nie za żadnym przełamaniem terenu, nie za garbem terenowym, tylko najlepiej przed garbem. Zresztą, jeśli Państwo jeździcie, to widzicie, że większość ludzi gromadzi się właśnie przed załamaniami terenu. Jak się za moment zacznie strome, właśnie wcześniej, przed tym stromym stokiem, stoi grupka, która się zastanawia, jak tam ruszyć dalej w dół. I czy w ogóle ruszyć? I trochę czasem się pewno boi, w szczególności, gdy ten stok jest zalodzony. Albo gdy brak śniegu i są kamienie. Wobec tego